בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק שני. הלכות נזיקין, הלכה ג'. אסור להזיק ממון חברו, ואם הזיקו חייב לשלם נזק שלם. אדם מועד לעולם בין ער, בין ישן, בין בשוגג, בין במזיד. א', על פי התורה אשרי העם זרקא וכו', עיין שם כל התורה כולה. והכלל ענייננו שצריכים לשמור את הדעת מאוד, כי החוכמה הוא שורש הכל, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. ועיקר התשובה הוא בחינת שמחזירים את הדבר לשורשו, למקום שניטל משם, בבחינת זרקא דהזדריקא לאתר דהתנטילת מתאמן. והמקום שניטל משם כל הדברים שבעולם היא החוכמה, שהוא שורש הכל כנ"ל. ועל כן העיקר לשמור את דעתו וחוכמתו ומחשבתו מאוד, לבלי להניח לכנוס בדעתו שום חוכמות חיצוניות, ולא שום מחשבות זרות וערעורים. כי כשחס ושלום מכניס בדעתו מחשבות חיצוניות וחוכמות חיצוניות, אזי זאת החוכמה החיצונה, היא נועצת קנה בים החוכמה שלו, ומחסר את מקום הקדושה. ועל זה הקנה דסיטרא אחרא נבנה כל הבניין של היצרור, שהוא בחינת כרך גדול של רומי, שהוא בחינת כל המידות רעות ומגונות, שכולם נמשכים ונבנים על ידי זה שלא שמר את מחשבתו, והניח להיכנס במחשבתו חוכמות חיצוניות ומחשבות חיצוניות וכו'. וזהו בחינת בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו'. ואפילו כששומר את מחשבתו ומקדש את דעתו מאוד, לא זו אף זו שצריך לחדש את מוחו בכל עת. וחידוש המוח הוא על ידי שינה, שאז בא המוח והחוכמה בתוך אמונה ונתחדש שם, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ועל ידי זה זוכה לקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים, שהוא בחינת 70 פנים לתורה, או על ידי פני הצדיקים, על ידי שמסבירים לו פנים וכו'. ויש כמה בחינות בשינה. כי יש שינה בגשמיאס כפשוטו, שצריכים לישון כפי ההכרח בשביל לשמור מוחו. כי השינה אינה איכה למויכין, ואז באה נשמתו שהוא שכלו בתוך אמונה, ונתחדש שם, ומקבל שכל חדש שהוא נשמה חדשה מאור הפנים וכו'. ויש שינה שהיא פשטה אורייתא לגבי דבקות הבורא וכו'. ויש שינה שהיא בחינת משא ומתן. כשאדם עוסק במשא ומתן באמונה, אז היבה נשמתו ושכלו בתוך בחינת אמונה, ונתחדש שם בבחינת חדשים לבקרים וכו'. הוא מקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים וכנ"ל לעניין שינה וגשמיות וכו'. וזה בחינת תקיעת שופר, כי ראש השוני הוא בחינת שינה, ותקיעות שופר עם התעוררות השינה. ואז נמשכים אורות מפנים העליונים, שהוא בחינת שין עין נהורין של אור הפנים, שזהו בחינת התאדמות פני התוקע וכו'. עיין שם כל זה היטב. סוגריים, הרבה מזה מבואר לאל בהלכה ב' ונשנית בשביל כמה דברים שנתחדש בה. ב' וזהו בחינת אדם מועד לעולם בין ער בין ישן. כי מבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שכל ההזקות הם על ידי פגם הדעת. כי לעתיד לבוא שיהיה הדעת בשלמות, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם וכו'. אז יתבטלו כל ההזקות מן העולם, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש וכו'. לא יראו ולא ישחיתו וכו', כי מלאה הארץ דעה וכו'. נמצא שכל ההזקות הם על ידי פגם הדעת, כי כשפוגם בהדעת, דהיינו שמכניס חוכמות חיצוניות ומחשבות זרות בתוך דעתו, על ידי זה נעץ קנה בים החוכמה, ועל זה נבנה כרך גדול של רומי כנל, שהוא בחינת בניין היצרור והסטרה אחר וכו'. וכרך גדול של רומי זה בחינת מזיק כעלמה, שהם בחינת עשיו וישמעאל, שהחריבו את הבית המקדש, וחזקו בניין הסטרה אחר, שהוא רומי רבתא ורומי זעירתא כמובא. נמצא שכל מזיק כעלמה נמשכים מפגם הדעת. כי באמת חורבן בית המקדש היה על ידי פגם הדעת, על ידי בניין כרך גדול של רומי, על ידי מזיק העלמה שהם עשיו וישמעאל כנל, משם נמשכים כל ההזקות שבעולם. כי כשמזיקים ממון של ישראל חס ושלום, זהו בחינת חורבן בית המקדש. כי ממון של ישראל הוא יקר מאוד, וצריכים לשומרו מאוד. כי כל הממון של ישראל דקדושה, נמשך מבחינת למדת מלאכות המשכן. כי כל העסקים והמסע ומתן והמלאכות שהיה לידם נשפע שפע הממון, כולם כלולים בלמדת מלאכות, וכולם ממשכן ילפינן, כמבואר בדבר רבנו זל במקום אחר. ועל כן כל הממון של ישראל הוא בבחינת מלאכת המשכן שבית המקדש. ועל כן כשמחריבין ומזיקין חס ושלום ממון ישראל, ובחינת חורבן בית המקדש. וכל זה נמשך מפגם הדעת שמשם כל ההזקות כנל. כי על ידי פגם הדעת נבנה חס ושלום כרך גדול של רומי, שהוא בחינת חורבן בית המקדש כנל. ועל כן אדם הוא עד לעולם בין ער בין ישן. כי אף על פי שהוא ישן והזיק שלא בכוונה, אף על פי כן הוא חייב בזה. מאחר שעיקר ההזק נמשך מפגם הדעת כנ"ל. ועל פגם הדעת האדם חייב גם בשינה. כי אדרבה, השינה היא עיקר תיקון ושמירת הדעת. כי על ידי השינה נתחדש הדעת וכולי כנ"ל. ועל כן, זה שמתגבר לשמור את מוחו ודעתו ביום, בהקיץ, ומוחו קדוש, אז גם בשינה נכנס מוחו בתוך האמונה ונתחדש שם, ואז נשלם מוחו ביותר על ידי השינה בבחינת התחדשוס המויכין כנ"ל. אבל מי שאינו שומר את מוחו ביום, אז אינו זוכה לחידוש המויכין בשלמות, כי אין מניחין את נשמת האדם להיכנס לתוך שערי הקדושה שהוא האמונה בשעת שינה, כי אם כפי מה שזכה לקדש את מחשבתו שהוא נשמתו ביום בהקיץ. בבחינת מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. כמובן בזוהר הקדוש ובכתבים שעליית הנשמה להתחדש בבחינת עיבור בשעת שינה היא כפי הקדושה שהאדם מקדש את עצמו ביום. שאז זוכה בשעת שינה שתכנוס נשמתו לתוך האמונה ותתחדש שם כנ"ל. וגם את השינה בעצמה צריכים לקדש מאוד על ידי קבלת עול מלכות שמיים באהבה ובמסירת נפש קודם השינה, לקרות קריאת שמה שעל המיטה בכוונה גדולה שהוא אמונת הייחוד, ועל ידי זה זוכה לכנוס לתוך האמונה בשעת שינה, ואז נתחדש ונתחזק שכלו ביותר על ידי השינה. ועל כן זה שמזיק איזה דבר בשינה, הוא חייב גדול בזה, אף על פי שהוא ישן. כי הוא חייב בפגם הדעת שפגם בו, או שפגם באמונה, שעל ידי זה לא זכה לכנוס לתוך האמונה בשעת שינה, ולא נתחדש שכלו לטובה, ועל ידי זה נפגם דעתו ממילא. ועל ידי פגם הדעת והאמונה, בא זה ההיזק בשינה. כי כל ההזקות נמשכים מפגם הדעת כנ"ל. ועל כן אדם מועד לעולם בין ער בין ישן, כי הוא חייב בהיזק שבשינה. כי אם היה שומר את דעתו ואמונתו, לא היה בא לידו זה ההיזק, כי גם בשעת שינה צריכים לשמור את הדעת על ידי קבלת עול מלכות שמיים קודם השינה, ועל ידי שמירת הדעת ביום. ואז אדרבה, בשעת שינה נתחזק הדעת ביותר כנ"ל. וזה שהזיק בשינה בוודאי פגם בדעתו כנ"ל, ועל כן הוא חייב בזה כנ"ל. ג. וזה בחינת ל"ג בעומר שיועילו לדרבי שמעון בר יוחאי, שנוהגים בו בית ישראל שמחה גדולה. כי רבי שמעון בר יוחאי הוא בבחינת התעוררות השינה. כי מבואר בדברי רבנו ז"ל שרבי שמעון הוא בבחינת עיר וקדיש מן שמי הנחית, שהוא ראשי תיבות שמעון. עיר וקדיש דייקה בחינת התעוררות השינה, כי עיר הוא הפך השינה. ועל כן הוא גילה ביותר כל רזין דאורייתא וסתרי תורה, כי לה יהא ורשותא וכו'. כי סתרי תורה הם בבחינת התעוררות השינה, כי פשטי אורייתא הם בחינת שינה כנ"ל, וסתרי אורייתא הם בחינת התעוררות השינה שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עיר וקדיש, עיר דייקה, הפך השינה כנ"ל. ד. ועל כן היה הסתלקותו בימי הספירה בל"ג בעומר, שאז מתחיל להתנוצץ העיירה של שבועות שהוא קבלת התורה. כי כל ימי הספירה הם בבחינת שינה דקדושה, שהוא טובה גדולה למויכין, שעל ידי זה בא המוח בתוך האמונה ונתחדש שם. הוא מקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים, שהם 70 פנים של תורה וכולי כנ"ל. וזהו בחינת יציאת מצרים בפסח, ואחר כך ימי הספירה, ואחר כך שבועות שהוא קבלת התורה. כי הכל בשביל תיקון הדת והמויכין כמובן בכוונס, שכל הכוונות של פסח וספירה ושבועות, הוא לחזור ולהמשיך ולתקן המויכין שנפגמו ונתקלקלו על ידי חטא אדם הראשון, ועל ידי חטאי כל הדורות שלאחריו, שהם דור המבול ודור הפלגה, שכולם פגמו בהדעת על ידי תאוות ניוף ועל ידי עבוד הזורש שלהם שהוא פגם האמונה שהוא גם כן פגם הדעת כנ"ל. וכן בכל דור ודור צריכים לתקן אלו התיקונים, שהוא תיקון הדעת על ידי הבחינות המבוארים בהתורה הנ"ל, שזהו בחינת פסח וספירה ושבועות. כי בפסח הוא יציאת מצרים, ואז נמשכו כל המויכין בהתגלות נפלאה ובהארה גדולה מאוד כידוע שזהו עיקר יציאת מצרים. כי במצרים היו המוח והדעת בגלות כידוע. כי אז עדיין לא נזדקך המוח בשלמות. וכן הוא בכל אדם שכל זמן שאינו זוכה לקדש את מוחו ממחשבות וחוכמות חיצוניות וזרות, אזי הוא בחינת גלות מצרים שמתגבר עליו פרעו על ידי שלא שמר את מוחו מבחינת בת פרעה, שהיא בחינת חוכמות חיצוניות כנ"ל. ועל כן לא התחילה גאולת מצרים עד שנולד משה, שהוא היה הגואל. כי הוא היה בחינת הדעת כידוע. ותכף כשנולד נתגלה אור הדעת והתחיל להתנוצץ גאולת ישראל, כמו שכתוב, ותרא אותו כי טוב הוא. אין טוב אלא דעת קדושה, דעת התורה הקדושה. כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב. וכמו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי וכו'. ועל כן מחמת שאז התחיל הדעת להשתלם, על כן חזרה תכף בת פרעה אל הקדושה. ובת פרעה דייקה הצילה את משה מן היאור. זה רמז שהדעת נשלם בשלמות גדול, עד שבת פרעה שהוא חוכמות חיצוניות, חזרה אל הקדושה ואל הדעת לקדושה שהוא בחינת משה, שמסרה נפשה בשבילו. ועל ידי זה היה הגאולה. כי עיקר הגאולה של מצרים הוא על ידי שלמות הדעת כנ"ל. דהיינו כשנתבטלין החוכמות החיצוניות בחינת בת פרעה וחוזרין אל הקדושה, ומכירין ויודעין כולם כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת וכו'. שזה עיקר הדעת כמו שיהיה לעתיד. כמו שכתוב, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם וכו'. נמצא שבפסח בשעת יציאת מצרים נשלם הדעת ונתבטלו החוכמות חיצוניות שהוא בחינת בת פרעה וחזרו אל הקדושה כנ"ל. אבל אף על פי שבפסח נשלם הדעת מאוד, אף על פי כן עדיין אין הדעת בשלמות עד שמחדשין אותו בבחינת עיבור על ידי השינה. וזהו בחינת ספירת העומר שהוא בחינת שינה הסתלקות הדעת. כי אחר יום ראשון של פסח חוזרין ונסתלקין כל המויכין והדעת כמובן. והסתלקות הדעת הוא בחינת שינה. וזה בחינת עומר שעורים שהוא מאכל בהמה שהוא העדר הדעת בחינת שינה. וכמובן בדבר רבנו זל במקום אחר שמאכל בהמה הוא בחינת שינה. היינו שעכשיו אנו מסלקים דעתנו, מכניסים מוחנו לתוך האמונה לבד שהוא בחינת שינה כדי שיתחדש מוחנו. כדי שנזכה לקבל שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים שהוא בחינת קבלת התורה שהוא 70 פנים לתורה שזוכים לקבל בשבועות. שזהו בחינת מה שחוזרין ומקבלין השכל חדש שהוא התורה על ידי 49 ימי הספירה שהם בחינת שינה שעל ידי זה נתחדש המוח וכולי כנל. ועל כן ימי הספירה הם ימי דין כידוע. זה בחינת שינה שהוא בחינת לילה, בחינת חושך, בחינת דינים כידוע. כמבואר בזוהר הקדוש שבלילה דין השריה וכולה. ועל כן נוהגים להיות נאורים כל הלילה כולו בשבועות. זהו בחינת התעוררות השינה. כי הספירה הוא בחינת שינה דקדושה שעל ידי זה די כאן התחדש המוח על ידי האמונה. ואז זוכין לשבועות שהוא התעוררות השינה, שאז מקבלין שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים, שהוא בחינת קבלת התורה, בחינת 70 פנים לתורה כנ"ל. נמצא ששבועות הוא בחינת התעוררות השינה, ועל כן נאורין כל הלילה כנ"ל. וזהו בחינת כל השופר של מתן תורה, כמו שכתוב, והיא ביום השלישי וכו', והיא קולות וברקים וכו', כל שופר חזק מאוד וכו'. כי שופר הוא בחינת התעוררות השינה, שזהו בחינת שופר של ראש השונה, כמבואר בהתורה הנ"ל כנ"ל. ועל כן מזכירים פסוקי שופר של מתן תורה בראש השונה, ומזכירים כל העניין של מתן תורה בראש השונה, כמו שאומרים, אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני וכו'. כי מתן תורה בכל שופר ושופר של ראש השונה הם בחינה אחת, בחינת התעוררות השינה, שהוא התחדשוס המויכין והנשמה, שזהו בחינת קבלת התורה כנ"ל. ובל"ג בעומר נסתלק רבי שמעון בר יוחאי, ואז מתחיל להתנוצץ ההארה והקדושה של שבועות, שהוא בחינת התעוררות השינה, התחדשות המויכין. ועל כן אז הועילו לרב את הרבי שמעון בר יוחאי שהוא בחינת התעוררות השינה, בחינת עיר וקדיש כנ"ל. כי רבי שמעון בר יוחאי הוא קשת הברית כמבואר בדבר רבותינו ז"ל, שבשביל זה לא נראה קשת בימיו, כי הוא בעצמו היה בבחינת קשת, שבשביל זה נוהגים לדרוך הקשת בל"ג בעומר. וקשת הוא בחינת תקיעה שברים תרועה, שסימנם קשת, כמובא וכמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר בסימן מ"ב, שהם כלליות הקולות של השופר שהוא בחינת התעוררות השינה כנ"ל. זין. ומחמת שרבי שמעון בר יוחאי היה בבחינת התעוררות השינה, בחינת אור הפנים, ועל כן התפאר בהידרה, דאחמינא דאנפאי נהירין וכו', בחינת אור הפנים, בחינת התאדמות פני התוקע, שנמשכין אורות מפנים עליונים, בחינת קירון אור הפנים של משה רבנו על ידי קבלת התורה. ועל כן לא היה רבי שמעון בר יוחאי יכול לסבול כשראה בני אדם שעוסקין בדרך ארץ. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כשיצא מהמערה חזה אין שדקקר ובזרה, אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה וכו'. כי כל המלאכות ועסקי דרך ארץ שעושים כולם בבחינת שינה שהוא בחינת משא ומתן. ומחמת שרבי שמעון בר יוחאי היה רחוק משינה, כי היה עיר וקדיש כנ"ל, ועל כן לא היה יכול לסובלם כלל, ואמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה. היינו שהיה קשה לו הקושייה המבואר בתורה הנ"ל. כי התינח למי שעוסק בתרא, שאז השינה טובה לפניו שנתחדש מוחו על ידי זה, ויכול אחר כך לעסוק בתורה במוח זך ביותר. אבל מי שאינו עוסק בתורה, מה פועל בהשינה? וזהו מניחין חיי עולם וכו'. היינו כי בישלמה אם היו עוסקים בחיי עולם, דהיינו בתורה, והיו עוסקים גם בדרך ארץ היא בחינת שינה, היו יכולים לומר שהמסע ומתן, שהוא בחינת שינה, היא טובה להם לעבוד הסבורה, כי על ידי זה נתחדש מוחם כנל. אבל מאחר שמניחים חיי עולם ואינם עוסקים בתורה, ועוסקים רק בחיי שעה במלאכות ומסע ומתן שהוא בחינת שינה, על כן הקפיד עליהם ביותר. אבל השם יתברך הקפיד על רבי שמעון בר יוחאי על שאינו יכול לסובלם כלל ומענישם מיד. כמו שאמרו אבותינו זה על שאמר השם יתברך, להחריב עולמי יצאתם. כי באמת גם זה צריכים. כמבואה בדבר רבנו זה על בהתורה הנ"ל, דקרא קרא ודלא קרא לב וצבת לחברו. שאפילו כשמי שאינו עוסק בתורה, וכשעושה מסע ומתן באמונה שהוא בחינת שינה, הוא עושה טובה לחברו שהוא משורשו, שנתחדש מוחו ונשמתו על ידי המסע ומתן של חברו, עיין שם. ועל כן, עושים שמחה גדולה ביום הסתלקותו דייקה שהוא בל"ג בעומר. כי הסתלקות הצדיק עושה תיקון גדול בכל העולמות יותר מבחייו. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. והם מתקנים נשמות ישראל במיתתן יותר מבחייהם. ומכניעין הסתרא אחרא והקליפות הנחזין בנשמות הנפולות בעוונותיהם. כי הצדיקים מכניעין ומבטלין אותם במיתתם יותר מבחייהם, בבחינת והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. שהצדיק האמת מנהיג הדור האמיתי ממית שונאי הקדושה והקליפות והסתרא אחרא במותו יותר מבחייו. כי המיתה היא בחינת שינה ארוכה. ותחיית המתים הוא בחינת התעוררות השינה, כמו שכתוב הקיצו ורננו שוכני עפר. וכמו שכתוב ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וכו'. והצדיק שחפץ תמיד בטובות ותקנות ישראל, ועיקר הטוב ועיקר ההצלחה האמיתית או הצלחת הנפש לתאר נפשות ישראל מזוהמתם ולהחזירם מתשובה שלמה לעוררם משנתם שלא ישנו שנת עולם חס ושלום. אבל עיקר העסק שהצדיק האמיתי עוסק לתקן נשמות ישראל הוא בשעת שינה דייקה. כי ממוח הצדיק בעצמו אי אפשר לקבל כי מוחו גדול ונשגב ונעלה מאוד מאוד עד שאי אפשר לקבל ממנו בשום אופן. כי אם על ידי שהצדיק מוריד עצמו אל העולם, הוא מסלק את דעתו, הוא מדבר עם העולם שיחת תחולין וסיפורי מעשיות, שזהו בחינת שינה. וכמו ששמעתי בפירוש מפי רבנו זל ששיחת תחולין שמדברים לפעמים עם העולם, כדי לפקח את דעתו, לתת נייחה להמויכין, כשיגעים מהתורה ועבודת השם, זהו בחינת שינה ממש, שעל ידי זה נתחדש המוח כנל. נמצא, כשהצדיק מדבר עם העולם, זהו בחינת שינה אצלו, בחינת הסתלקות הדעת. ועל ידי זה דייקה ומעוררם בתשובה ומחזירם לשם מטבח. כי בשעת שינה נכנס המוח בתוך האמונה וכו'. והאמונה היא שוכנת תמיד בין הגויים והקליפות לברר משם ניצוצי הקדושה שנפלו לשם, שהם בחינת נשמות הנפולות של הרחוקים מהשם מטבח, שנפלו על ידי אבונותיהם למקום שנפלו רחמון אל יצלן. והאמונה מרחמת עליהם ועוסקת תמיד לבררם. אבל עיקר כוח האמונה לבררם ולהוציאם, וכשנשמות הצדיקים עולין אליה ונכללים בה בשעת שינה בבחינת העלאת מי נוקבין וכידוע. שאז יש כוח לאמונה לעלות אל דודה ונעשה ייחוד העליון. ובכל ייחוד עליון כמה ניצוצות שנפלו שהן מבחינת נשמות הנפולות נתעוררין אז בתשובה וחוזרין לשם מטבח אלו הרשעים שהם שורש ניצוצי נשמות אלו. ואז נתחדש גם נשמת הצדיק על ידי הייחוד הזה. ועל ידי זה זוכה לקבל שכל חדש ונשמה חדשה וכו' לכנל. ואין בה כוונס ותבין העניין הזה היטב איך כל הכוונס כלולים בדברי רבנו ז"ל. וכמו שזה העניין נעשה בשינה ממש, שזהו סוד כל כוונות קריאת שמע ושינה והתעוררות השינה וכנ"ל, כמו כן על ידי כל בחינות שינה נעשה עניין זה. ועל כן, עיקר העסק שהצדיק עוסק לקרב בני אדם להשם יתברך הוא בשעת בחינת שינה שלו דייקה. דהיינו כשמדבר עמהם שיחת חולין וסיפורי דברים שהם בחינת שינה כנ"ל. ואפילו כשהצדיק האמת מגלה תורה לעולם, אף על פי שהיא תורה גבוה מאוד, אף על פי כן הוא בבחינת שינה לגבי השגתו של עצמו, שהיא גבוה מאוד עד שאי אפשר להשיגה אפילו במחשבה, מכל שכן בדיבור. כמו שפשטי אורייתא הם בחינת שינה לגבי דבקות הבורא, כן התגלות התורה של הצדיק שמגלה לעולם ובחינת שינה, בחינת פשטי אורייתא כנגד השגתו בעצמו. נמצא שעיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שהצדיק עוסק תמיד לקרבם, הוא דייקה על ידי בחינת שינה שלו, כנ"ל. ועל כן גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. כי עיקר הגדולה של הצדיק בחייו ובמותו הוא כפי מה שזוכה לקרב נפשות ישראל השם ידבח, שזהו עיקר תענוגה ושעשועיו של השם ידבח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. ועל כן גדולת הצדיקים הוא במותם יותר מבחייהם, כי במותם הם מקרבים ביותר נפשות ישראל להשם ידבח. כי המיטה הוא בחינת שינה ארוכה כנ"ל, ובשעת שינה אז די כעיקר העסק של הצדיק לקרב ישראל להשם ידבח כנ"ל. ובאמת, מבואר העניין היטב למי שבקים מעט בזוהר ובכתבי האריז"ל, מעניין הייחוד הנעשה על ידי נשמת הצדיק בשעת שינה ובשעת מיטה, וגודל ברור הניצוצות שנתבררין אז. כי כל מה שהייחוד גדול ביותר נתבררין ניצוצות ביותר. וגדולת הייחוד הוא כפי גודל נשמת הצדיק. וגם יש חילוק בין שינה שהוא אחד מ-60 במיטה, שאז עולה נשמת הצדיק לתוך האמונה להתייחד רק לפי שעה בבחינת פיקדון. אבל בשעת מיטה ממש, אז עולה כל הנשמה לגמרי לזמן ארוך עד התחייה. ואז הייחוד גדול ביותר מאוד מאוד, כמבואר בספרים מגודל הפלגת גדולת הייחוד שנעשה בשעת הסתלקות הצדיק, שנקרא הילול הרבה בחינת חתונה, שהיא בחינת ייחוד. וכמובן הוא מבואר בזוהר הקדוש באידרא בהסתלקות רבי שמעון בר יוחאי שאנו עוסקים בו, מגודל הייחוד שנעשה אז שנסתלק נשמתו לתוך בחינת המלכות, לתוך יסוד האמונה, כמבואר על פסוק כי שם ציווה השם את הברכה חיים. לא סיים בוצינה קדישה לממר חיים עד דיסטלק נשמת וכו לעיין שם. כי הצדיק בשעת הסתלקותו שאז זוכה לתכלית שלמותו, כי כל ימיו היה עוסק בעבודת השם, ועלה בכל פעם מדרגה לדרגה. ועל כן בכל פעם שעלתה נשמתו בשינה עדיין לא הייתה בתכלית השלמות, כמו בשעת מיטתו שאז היא בתכלית השלמות. וגם בשעת שינה לא עלתה לגמרי, כי עדיין נשארה בו קצת בשביל חיותו כדי שיוכל להתעורר משנתו. אבל בשעת מיטה של הצדיק שאז הנשמה בתכלית שלמותה, ועולה כל הנשמה לגמרי לתוך האמונה, על כן אז נתגדל מאוד מאוד בחינת העלאת מי נוקבין של השכינה בבחינת חזה במי ברא כעתנה לגבך. ואז נתגדל הייחוד מאוד. וכפי גדולת הייחוד כן נתרבין לעלות ניצוצות הנפולין יותר, שעל ידי זה חוזרין בתשובה רשעים רבים ביותר. וכן מתנהג כל ימי עולם עד התחייה שנשמת הצדיק שמת, שהיא בחינת שינה, היא מעלה תמיד בחינת מיינוקבין להשכינה שהיא האמונה. ועל ידי זה היא מבררת נשמות רבות שנפלו עד אין קץ. כי יש נשמות נפולות מאוד מאוד שנפלו כל כך כמו שנפלו, עד שאי אפשר שיהיה להם שום תיקון בעולם, כי אם על ידי נשמת הצדיק. ודי כעל ידי מיטתו, וכמובן בדברי רבנו ז"ל. כי כפי גדולת הייחוד של למעלה, כן עולים ניצוצות רבים מאים כהקליפות ביותר. ועל כן איתה בזוהר הקדוש דצדיקה ישכיחי יתיר, בתר הסתלקותי בי עלמא יתיר מבחיוי. וזהו בחינת השתתחות על קברי צדיקים אמיתיים, שהוא דבר גדול מאוד ומועיל מאוד לעבודת השם מטבח, לזכות לצאת מהרע שלו ולשוב להשם מטבח. כי יש בני אדם שנפלו כל כך בעוונותיהם, עד שנאחז בהם הרע כל כך, עד שאי אפשר להם בשום אופן לשוב להשם מטבח, רק על ידי שבאין על קברי הצדיקים האמיתיים, ואז נכללין בנשמת הצדיק שמת, שהוא עוסק תמיד לברר ברורים. והוא בכוחו הגדול, שגדול במיטתו יותר מבחייו, הוא יכול לברר אפילו הנשמות שנפלו מאוד מאוד. אבל אף על פי כן הבעל בחירה, אי אפשר לבררו בעל כורחו, כי אם כשבעל הקבר במקום גניזתו הקדושה, הוא מעורר עצמו בתשובה, שאז יש כוח להצדיק לבררו בכוחו הגדול, ולהוציאו ממקום שנפל לשם, ולתקנו, אף על פי שלא היה אפשר לו להתקן בשום אופן וכנל. ט. וזהו בחינת תילולה דרבי שמעון בר יוחאי, שעושין ביום הסתלקותו דייקה. כי דייקה על ידי הסתלקותו הוא מתקן ומחזיר בתשובה נפשות רבות יותר כנל, שעל ידי זה נתרבה השמחה ביותר, בחינת השמחה של העתיד בעת התחייה. כמו שכתוב, ושמחת עולם על ראשם, שהוא בחינת קבלת התורה כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי תחיית המתים הוא עיקר בחינת התעוררות השינה, בחינת ורבים ישני אדמת עפר יקיצו כנל. ועל כן אז ייתקע בשופר גדול שהיא בחינת התעוררות השינה כנל. ועל ידי זה יהיו עולין אז כל הנידחין והעובדין, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כי כולם יהיה להם עלייה ותיקון כל אחד כפי הראוי לו, על ידי הבירור שעסק הצדיק לבררם כל ימי חייו, וביותר בחפלי חפליים, בכל עת מיטתו שהוא בחינת שינה וכולי כנל. ואז תגדל השמחה מאוד מאוד, כמבואר בכמה פסוקים ובדברי רבותינו ז"ל, מעוצם השמחה של העתיד לאחר התחייה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא וכו'. כמו שכתוב, ואמר וכו', נגילה ונשמחה בישועתו. וזהו בחינת השמחה הגדולה של שבועות, שהוא גם כן בחינת התעוררות השינה כנ"ל, בחינת תחיית המתים, בחינת כל השופר של העתיד כנ"ל. ועל כן באמת היה בחינת תחיית המתים בשעת מתן תורה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק גשם נדבות תניף אלוהים וכו', שיצאה נשמתן אז בשעת מתן תורה וחזר והחייה אותם. ועוצם השמחה הזאת נתעוררה בשעת הסתלקות הצדיקי אמת. כי הצדיק הולך לעולמו לחיים טובים ולשלום, כי צדיקים במיטתן קרויים חיים אשרי להם. וזהו בחינת עוצם השמחה של הילולה רבה דרבי שמעון בר יוחאי שעושין בל"ג בעומר. שביום הזה מתחיל להתמתק הדין הנאחז בימי הספירה שהיא בחינת שינה, הוא מתחיל להתנוצץ הערה של שבועות שהוא בחינת התעוררות השינה, בחינת קבלת התורה. ואז השמחה גדולה מאוד, בחינת השמחה של העתיד, שהוא בחינת השמחה של שבועות וכנל. כי אין שמחה לפניו יתברך כמו בעת שמחזירין אליו יתברך נידחים, דהיינו כשמחזירין בתשובה את הרחוקים מאוד להשם יתברך. כי השם יתברך חפץ חסד הוא, והוא צופה לרשע וחפץ ביצדקו. וכל זמן שהאדם רחוק ממנו יתבח בעוונותיו, צר לו מאוד כביכול, כמו שכתוב, בכל צרתם לא צר. בעיקר הצרה היא צרת הנפש שרחוקה מהשם יתבח כמבואה במקום אחר, כי השם יתבח חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ועל כן על ידי שהצדיק מעלה ומתקן כמה נשמות ישראל ומחזירן אליו יתברך, על ידי זה נגדלת השמחה מאוד מאוד, כמו שמחזירין להמלך את בנו שגרשו מעל פניו בעוונותיו. ועל ידי שנתרחק קלקל בכל פעם ביותר מחמת שנפל בדעתו על ידי שראה גודל רחוקו מהמלך, עד שטעה ונדמה בדעתו שהמלך הרחיקו לעולם, ולא היה מצפה שישוב עוד אל המלך, כמו שכתוב לא יאמין שוב מיני חושך. ובאמת יש להמלך צער גדול בכל עת שזוכר את בנו הרחוק. וכשנמצא אחד שמרחם על המלך ועל בנו, והולך אל המקום המזוהם שנפל לשם, הוא מרמז לו רמזים ומתנהג עמו בחוכמה נפלאה, פלא ואפלה, עד שמכניס בו הרהורי תשובה ומחזירו אל המלך. כמה שמחה ותענוג גורם אל המלך עד אין שיעור. כי זה עיקר שמחתו וגדולתו ותענוגה ושעשועיו של המלך יתברך, כשמחזירים אליו הרחוקים ממנו. כמו שהיית בזוהר, קדעתי יתרו ואמר כי אתה ידעתי וכו', כדי נסתה לקוויתיה כרשמה דקוצ'ה בריחו אלה ותתה. וזהו בחינת השמחה הגדולה של הילולה דרבי שמעון בר יוחאי ביום הסתלקותו הקדוש בל"ג בעומר, שאז עולין ונתקנין וחוזרין בתשובה כמה רחוקים, שזהו בחינת השתתחות על קברי הצדיקים האמיתיים כנ"ל, שעל ידי זה נגדלת השמחה מאוד מאוד כנ"ל. יוד. וזה בחינת מה שסופרין הימין מפסח עד שבועות, שהוא מצוות ספירה הקדושה והנוראה מאוד. כי היית בדבר רבנו זל בליקוטי תניאנה על פסוק אני היום ילידיך, שעיקר הזמן הוא מחסרון הדעת. כי כל מה שהדעת גדול ביותר נתמעט ונתבטל הזמן ביותר. עד שיש דעת גדול כל כך שהוא הדעת של משיח שיבוא במהרה בימינו, ששם נתבטל הזמן לגמרי. כי יזכה להשיג בחינת למעלה מהזמן, מה שאי אפשר לנו להשיג בשום אופן מחמת פחיתות דעתנו. כי כל מה שהדעת קטן ביותר הזמן נגדל אצלו ביותר. ועל כן בשעת שינה שאז הדעת נסתלק, אז נגדל הזמן אצלו מאוד. עד שנדמה לו בחלומו שרבע שעה הוא 70 שנה. כי בחלום נדמה לפעמים שעובר זמן רב 70 שנה ברבע שעה, נמצא שמחמת הסתלקות דעתו בשינה, נגדל הזמן אצלו עד שרבע שעה נחשב אצלו 70 שנה. ואחר כך כשמקיץ משנתו וחוזר דעתו אליו, אז הוא מבין שכל זה הזמן שעבר עליו בחלומו שנדמה לו שהוא 70 שנה, באמת אינו כי עם רבע שעה לבד. רק 70 שנה שלנו הם אצלנו לפי דעתנו 70 שנה ממש. כמו כן, מי שיש לו דעת גדול ביותר, עד שהדעת שלנו נחשב כנגדו כמו שינה, אצלו גם 70 שנה שלנו הם רק רבע שעה. וכן למעלה מעלה עד שיש דעת גדול כל כך שהוא למעלה מהזמן ממש, ששם הזמן כולו של העולם כולו אינו כלום. רק שאי אפשר לנו להשיג זאת בשום אופן מחמת קטנות דעתנו, ומחמת זה אי אפשר לנו להשיג ולהבין בחינת למעלה מהזמן כלל וכו', עיין שם כל זה היטב. נמצא שעיקר התהוות הזמן הוא בבחינת מיעוט הדעת, בבחינת שינה כנ"ל. ועל כן בימי הספירה שאז הוא בחינת שינה. שאז אנו מסלקים דעתנו בכוונה בבחינת שינה, ומכניסים את מוחנו לבחינת אמונה לבד, כדי חדש מוחנו וכולי כנ"ל. על כן בימי הספירה הזו עיקר התהוות הזמן. כי עיקר התהוות הזמן הוא בבחינת שינה כנ"ל, שהוא בחינת ספירה כנ"ל. ועל כן אנו סופרים הימים אז. כי עיקר בחינת ספירה ומניין הוא בבחינת זמן, שהוא ימים ומידות. ששם שייך ספירה ומניין. אבל למעלה מהזמן שהוא בחינת אלוהות שם אין שייך שם ספירה ומניין כלל, בבחינת לפני אחד מעתה סופר. ועל כן בימי הספירה, שאז הוא בחינת שינה, שהוא עיקר התאבות הזמן, אז סופרים כל יום ויום, ועל ידי זה די כממשיכין הזמן בקדושה. כי הספירה והמניין הוא בבחינת זמן דייקה, ששם שייך לומר יום יום אחד, היום שני ימים וכו'. ומזה נמשכים כל הספירות והמניינים שבעולם. ועל כן התורה בעצמה היא סופרת ומונה כל יום ויום של ששת ימי בראשית. כמו שכתוב, הערב והבוקר יום אחד, וכן ביום שני וכו'. כי עיקר הבריאה הוא בזמן דייקה, ושם עיקר הספירה והמניין. כי אין קיום לזמן שהוא כלליות כל הבריאה, שהוא בזמן ובמידות, כי אם על ידי הספירה בדיבור, על ידי שסופרין ומונין כל יום ויום בפה מלא בדיבור. כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וכו', שהוא כלליות הבריאה, שהוא בחינת הזמן שכולל כל הבריאה כנ"ל. וכמבואר בזוהר הקדוש בפרשת במדבר בתחילתו, תא חזה. כל מילה דבעי להתיישבה בדוך תעלה מתיישבה, עד דעיד קר בפומה, ויתמנה עלה וכו'. ובגין כך חליון על אין בחושבנה וכו'. כי הזמן שהוא כלליות הבריאה שנמשך מבחינת למעלה מהזמן, אי אפשר להמשיכו ולקיימו בעולם, כי אם על ידי הדיבור של הספירה, שאז התיישב בדוכתה כנל בזוהר הנל. ובאמת, אי אפשר לנו להשיג זאת בשכל כלל, איך נמשך הזמן מהשם יתברך שהוא למעלה מהזמן. כי חידוש העולם אי אפשר להשיג בשכל כלל, כי אם באמונה לבד כידוע, וכמבואר בדבר רבנו זל כמה פעמים. ועל כן מפסח עד שבועות, שכל עסקנו לקבל את התורה בשבועות, שהוא בחינת שכל חדש ונשמה חדשה וכו', שזוכין על ידי השינה דקדושה, על ידי ספירת העומר כנ"ל. על כן אנו סופרים ומונין הימים אז, כדי להמשיך הזמן בקדושה בבחינת אמונה, לקשר כל יום ויום אל האמונה הקדושה, לידע באמונה שלמה שכל יום ויום מהזמן נמשך מהשם יתברך שהוא למעלה מהזמן. שזה העניין אי אפשר להשיג בשכלנו, כי אם באמונה כנ"ל. כי עכשיו בימי הספירה אנו מסלקים דעתנו ומכניסים דעתנו לתוך אמונה לבד כנ"ל. ועל כן סופרין הימים לעומר. כי עומר סורים שהוא בחינת שינה כנ"ל ובחינת אמונה כנ"ל. ועל כן היה מניף את העומר שהוא בחינת אמונת אחדותו ידבח, כמו שאמרו אבותינו זל, מעלה ומוריד למי ששמיים וארץ שלו, מוליך ומביא למי שארבע רוחות העולם שלו. שזהו בחינת כוונות דאחד, כמו שאמרו אבותינו זל, שצריך להאריך בדלת דאחד כדי להמליכו למעלה ולמטה ובארבע רוחות. נמצא שענפת העומר הוא בחינת אמונת אחדותו ידבח שהוא למעלה מהזמן. כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן כידוע. ועל כן אנו סופרין הימים לעומר, שאנו מקשרים כל הימים והזמן שהיא בחינת ספירה ומניין כנ"ל, אנו מקשרים הכל אל האמונה הקדושה שהוא בחינת ענפת העומר סעורין כנ"ל, כדי להאמין שכל הזמן נמשך מבחינת למעלה מהזמן, שזהו עיקר קדושת הזמנים כמובן במקום אחר. כי אי אפשר להשיג זאת בשכל כלל, כי אם באמונה לבד כנ"ל. י"א. ועל כן סופרין שבע שבתות, כדי לכלול כל יום ויום משבעת ימי בראשית, בבחינת שבת שהוא יום השביעי. כי שבת הוא בבחינת למעלה מהזמן יותר מכל הימים הקדושים, כמו שאומרים, וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. כי כל יום שיש בו תוספת קדושה ביותר, הוא סמוך ביותר לבחינת למעלה מהזמן. כי עיקר הקדושה הוא כשזוכין להמשיך הדעת הקדוש על ידי האמונה הקדושה, שעל ידי זה נתמעט הזמן ביותר כנ"ל. ובכל יום שיש בו תוספת קדושה, כגון ימים טובים, נמשך אז אלינו הערת האמונה והדעת ביותר, ועל ידי זה נתמעט הזמן ביותר ונכלל ביותר בשורשו בתוך בחינת למעלה מהזמן, שזה עיקר קדושת הימים והזמנים. וכל מה שהיום קדוש ביותר נתמעט ונתבטל הזמן ביותר. ושבת שהוא מעין עולם הבא, על כן הוא בבחינת למעלה מהזמן לגמרי כנגד שאר הזמן. וכל הזמנים הקדושים מקבלים משבת שהוא בבחינת למעלה מהזמן, כי כל הימים טובים מקבלים משבת כידוע וכמבואר במקום אחר. ועל כן סופרים שבע שבתות כדי לכלול כל יום משבעת ימי בראשית שהוא כלליות הזמן בתוך בחינת שבת, כדי לקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן שזו עיקר הקדושה כנ"ל. ועל ידי זה זוכים לקבל את התורה בשבועות שהוא יום החמישים, שהוא סוד היובל, בחינת יום הכיפורים כידוע. כי עיקר קדושת היובל הגדול שנת החמישים הוא ביום הכיפורים על ידי תקיעת שופר. כמו שכתוב, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא בחינת למעלה מהזמן, כמו שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב' החדש, שיום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן. כי אנו זוכין בשבועות על ידי 49 ימי הספירה להערת יום החמישים, שהוא בחינת יובל, בחינת יום הכיפורים, בחינת התעוררות השינה, בחינת שופר, שכל זה הוא בחינת למעלה מהזמן כנ"ל. ועל כן אז בשבועות נתקיים העולם, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על ה' דיום השישי, שכל העולם היה תלוי ומתמוטט עד יום השישי בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. כי זה עיקר קיום העולם והזמן, כשיודעין באמונה שלמה שכל הזמן נמשך מבחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת אמונת חידוש העולם שאנו זוכין בשבועות, שעל ידי זה עיקר קיום העולם. כי עיקר קיום העולם הוא על ידי אמונה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.